सूर्य कैसे चमकता है। 11वां भाग। परिवर्तन होने के अत्यंत धीमे प्रकरण का अध्ययन करने से गणना की गई कि उदाहरणतः चट्टान की एक मोटी परत या सतह बनने में अथवा पहाड़ को ऊपर उठने में कितना समय लगेगा। चार्ल्स वेल नाम के एक स्कॉटिश भूविज्ञानी ने 1830 एवं 1833 के मध्य इस विचार पर 3 खंडों की एक पुस्तक प्रकाशित की। उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी एक बहुत लंबे समय में विकसित हुई। यह काल 100 मिलियन वर्ष से भी कहीं अधिक था। ये केवल पृथ्वी की चट्टानें नहीं थी जो धीरे धीरे परिवर्तित हुई, जीवित प्राणी या चीज़ें भी अत्यंत धीमी गति से परिवर्तित हुए। इस प्रकार के परिवर्तन को विकास कहते हैं। पृथ्वी में चट्टानें या पत्थर जैसी वस्तुएं पाई गई जो स्पष्ट रूप से पौधों, पेड़ों एवं प्राणियों एवं जानवरों के अवशेष थे जो अत्यंत पूर्व के थे, परंतु ये सब आज के प्राणियों एवं वनस्पतियों के समान नहीं थे। अतः यह स्पष्ट था कि जीवित प्राणी और चीज़ें समय व्यतीत होने के साथ साथ अत्यंत धीमी गति से परिवर्तित हुई। लेल के मित्र चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नाम के एक अंग्रेज जीव विज्ञानी ने 1859 में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसने वर्णन किया कि जीवित प्राणी और चीज़ों में ये परिवर्तन किस प्रकार आए। उसने अपने विकासवाद को प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा वर्णित किया। तब तक लिखी गई पुस्तकों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी और उस समय लगभग सभी जीव विज्ञानियों ने धीमे विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया। वास्तव में विकास अत्यंत धीमा है तथा 100 मिलियन वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। जो प्राणी आज पृथ्वी पर है उनके विवरण के लिए पृथ्वी को और अधिक प्राचीन होना चाहिए। वास्तव में डार्विन के समय में भी भूविज्ञानियों एवं जीव विज्ञानियों ने सिद्ध नहीं किया कि पृथ्वी कितनी प्राचीन है। वर्तमान में वैज्ञानिक बिल्कुल निश्चित है कि पृथ्वी 4,600,000,000 वर्ष प्राचीन है, जो लगभग 5 अरब वर्ष होते हैं। 50 वर्ष तक खगोल विज्ञानी एवं भौतिक विज्ञानी जो पृथ्वी को कम प्राचीन होने में विश्वास रखते थे तथा उनके साथ खगोल विज्ञानी एवं भौतिक विज्ञानी जो पृथ्वी को अधिक पुरानी मानते थे तर्क चलते रहे। सभी तर्क इस बात पर चलते रहे कि सूर्य कैसे प्रकाशित होता है। खगोल विज्ञानियों एवं भौतिक विज्ञानियों ने जोर दिया कि सूर्य की सिकुड़न ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और इसका अर्थ है कि पृथ्वी बहुत पुरानी नहीं हो सकती। क्या यह संभव था? यद्यपि एक अज्ञात ऊर्जा का ऐसा स्रोत था जो सिकुड़न से भी बड़ा था।